znaczenia, czy Małgorzata Gersdorf jest na urlopie, czy nie. Było oświadczenie sformułowane w obecności mojej, kiedy pani prezes mówiła, że wybiera się na długotrwały urlop. Myśmy wskazywali, że w naszym przekonaniu ten urlop jest o tyle nieuzasadniony, że nie będąc pierwszym prezesem nie można być urlopowanym na tym stanowisku. A wreszcie dzisiaj mieliśmy wypowiedź tego rodzaju, której ja do końca nie zrozumiałem, bo ja nie jestem w stanie odpowiedzieć za panią prezes Gersdorf, czy ona w swoim przekonaniu jest w pracy, czy jej nie ma w pracy, ale to nie ma znaczenia. Jest. Dlatego, że skutki następują z mocy prawa i tutaj z całym szacunkiem dla wypowiedzi wszelkich świetnych prawników, mamy sytuację tego rodzaju, że przepisy ustawy determinują sytuację prawną określonych osób. A sędzia Józef Iwulski poinformował dzisiaj, że nie jest zastępcą, a tym bardziej następcą pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Jedynie zastępuje ją w razie, gdy będzie nieobecna. Dodał, że sędziowie Sądu Najwyższego podtrzymują uchwałę, zgodnie z którą profesor Gersdorf pozostaje pierwszą prezes Sądu Najwyższego do 30 kwietnia 2020 roku. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym Małgorzata Gersdorf dzisiaj przeszła w stan spoczynku, ponieważ nie zgadza się z tym. Przyszła rano do pracy. Poinformowała też, że od poniedziałku będzie na urlopie. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Ponad 3 tony haszyszu i ponad 0,5 tony substancji do produkcji amfetaminy o wartości ponad 60 milionów złotych przechwycili policjanci z CBŚP. W tej sprawie Polacy współpracowali ze służbami ze Stanów Zjednoczonych i z Pakistanu. Część narkotyków była ukryta w transporcie pościeli. O szczegółach tej akcji Grzegorz Maciak. Centralne Biuro Śledcze rozpracowało międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się handlem narkotykami. 5 z 6 zatrzymanych osób zostało tymczasowo aresztowanych. Pierwsze działania CBŚP prowadziło w lutym. Wtedy zabezpieczono przesłane z Chin substancje do produkcji amfetaminy. Haszysz pochodził z Pakistanu i wpłynął do portu w Gdyni w maju, dodaje nadkomisarz Jarosław Szymczyk, komendant główny policji. W jednym z transportów pod legendą transportu pościeli ujawniliśmy 3 tony haszyszu. Sprawa jest rozwojowa. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Impas w Parlamencie Europejskim w sprawie pracowników delegowanych wożących towary na trasach międzynarodowych. Europosłowie nie przyjęli wspólnego stanowiska do negocjacji z krajami członkowskimi i odrzucili wcześniejsze ustalenia, które były korzystne dla polskich przewoźników. Dla Polski to ważna sprawa, bo nasz kraj ma jedną z największych flot transportowych. Władze w Warszawie argumentują, że zaostrzenie reguł spowoduje wzrost biurokratycznych wymogów i tym samym wzrost kosztów. Polskim firmom mogą grozić bankructwa. Co dalej z tą sprawą? O tym Beata Pomecka. Brak zgody na wspólne stanowisko Parlamentu Europejskiego oznacza, że raport w tej sprawie wróci do Parlamentarnej Komisji Transportu. Dla zwolenników zaostrzenia reguł to okazja, by podjąć kolejną próbę i przeforsować swoje zapisy. Polscy europosłowie, którzy się temu sprzeciwiali, będą szukać sojuszników i poparcia dla swojego stanowiska. Początek głosowania na sesji plenarnej nie zapowiadał kłopotów. Było nawet blisko do pełnej wygranej, bo zaledwie 2 głosami została odrzucona propozycja popierana przez polskich europosłów, by transport międzynarodowy został całkowicie wyłączony z przepisów o delegowaniu pracowników. Później większość deputowanych zgodziła się na to, by po 10 dniach od przekroczenia granicy unijnego kraju kierowcy ciężarówek byli objęci tamtejszymi przepisami o delegowaniu i płacy minimalnej. Jednak kiedy doszło do końcowego głosowania, większość europosłów odrzuciła ustalenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że negocjacje nad ostatecznym kształtem przepisów nie mogą się rozpocząć, bo zgody nie ma także wśród krajów unijnych. Antyterroryści z Londynu badają sprawę zatrucia 2 osób w miejscowości Amesbury. Kobieta i mężczyzna od soboty przebywają w szpitalu w stanie krytycznym. Do tego zdarzenia doszło niedaleko Salisbury, gdzie w marcu otruto byłego podwójnego rosyjskiego i brytyjskiego agenta Siergieja Skripala i jego córkę. Relacja Adama Dąbrowskiego. To poważne zdarzenie, ogłosiła dziś rano policja. Teraz wiemy, że sprawę bada antyterrorystyczny wydział londyńskiego Scotland Yardu. Jedna z hipotez? Zetknięcie się z nieznaną, szkodliwą substancją. Para trafiła do szpitala w Salisbury, oddalonego od Amesbury o jakieś 20 minut jazdy samochodem. 2 ludzi zostało znalezionych nieprzytomnych w sobotę. Początkowe podejrzenie? Nadużycie narkotyków. Ta teoria była też jednak na początku rozważana w przypadku Siergieja Skripala i jego córki, a sprawa dalej jest badana. Według Sky News próbki trafiły do laboratorium Down, tego samego, które badało substancję, której ofiarą padła para Rosjan. O tamten atak Londyn oskarża Kreml, co doprowadziło do najpoważniejszego od czasu zimnej wojny kryzysu na linii Moskwa-Londyn. Kreml konsekwentnie zaprzecza, by miał udział w ataku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. I relacja z Londynu kończy serwis Trójki. Kolejne o 18. A sport już teraz Mateusz Fusiarz. No dzisiaj nie zaczynamy od piłki nożnej, bo mamy mundialową przerwę i dobrze, bo trudno byłoby pewnie wybrać między piłką a siatkówką i tenisem, a tak bez wyrzutów sumienia stawiamy na zawodników Witala Heinena i Radwańską. No i właśnie, przenosimy się na Wimbledon, tam Agnieszka gra w tej chwili drugiego seta, pierwszego niestety przegrała w meczu z Lucy Safarzową z Czech, a w drugim secie jest teraz 4-5 i 15-15 w małych punktach, także czekamy na to, jak rozstrzygnie się ten mecz. Jeśli chodzi o debel, to Marcin Matkowski w parze z Jonathanem Erlichem z Izraela awansowali do drugiej rundy. Pokonali Francuzów Jonathana Eysricka i Igo Nisa 3-0 w setach. Wydaje się, że gładko, no nie do końca. Każda partia skończyła się do 6. Łukasz Kubot i Marcelo Melo grają o 18:00 z Brytyjczykami Lukiem Bembridge'em i Johnem O'Marą. To będzie dla obrońców tytułu pierwszy mecz podczas tegorocznego Wimbledonu. Kapitan wspomniała z tamtego roku, łezka się zakręciła wokół, przyjechaliśmy i pierwszy raz wyszliśmy na korty treningowe. Chcemy zapomnieć o tych wspomnieniach, to już było, to już jest przeszłość. Dzisiaj mamy rok 2018, pierwszy mecz jest, mówię, zawsze najtrudniejszy. Będziemy chcieli wyjść od początku skoncentrowani, przeciwnicy są bardzo wymagający, dzika karta, bardzo dobrze grająca na trawie, także będzie bardzo mały margines błędu, jak zresztą we wszystkich meczach na wielkich szlemach. Czekamy na to, oczywiście jest to mecz do 3 wygranych setów, także wszystko się może zdarzyć i bardzo ważny będzie początek spotkania i przede wszystkim utrzymanie koncentracji. Teraz już siatkówka. O 18:00 nasi siatkarze rozpoczną rywalizację w Final Six Ligi Narodów w Lille. Na początek Rosja. Rywal jak zawsze niewygodny. My mamy w grupie B. My jesteśmy w grupie B. Są w niej oprócz nas i Rosjan jeszcze Amerykanie. W grupie A Serbia, Francja i Brazylia. Do półfinału awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. A teraz jeszcze trochę transferowych spekulacji. Według hiszpańskich i włoskich mediów Cristiano Ronaldo poszukuje właśnie domu w Turynie, co ma potwierdzać fakt, że Portugalczyk od przyszłego sezonu ma grać w Juventusie. Z kolei najlepszy piłkarz grający w Polsce, Carlitos Lopez, ponoć zmieni Kraków na Warszawę. Z rywalizacji o podpis Hiszpana wypadł ponoć Lech Poznań, zatem Legia Warszawa walczy już tylko z zasobnością swojego portfela. A skoro o Legii mowa, to jej były trener znalazł pracę. Henning Berg po nieudanej przygodzie w Wideotonie przejmuje Stabek IF i ma konkretne zadanie. Spokojne utrzymanie drużyny w Elite Serien, czyli najwyższej klasie rozgrywkowej w Norwegii. To ja tylko powiem, a ty wykorzystasz tę chwilę, żeby zobaczyć, jak tam Agnieszka Radwańska, że pan Marcin napisał, ZD trzymał po polskie radio.pl, bo państwo pamiętają, że na początku mundialu przy okazji pierwszego dnia typowaliśmy, jaka będzie pierwsza trójka Mistrzostw Świata i pan Marcin pisze, moja typowana mundialowa trójka już zameldowała się w ćwierćfinałach. Ja tylko przypomnę, ja wszystko sobie zanotowałem i w stosownym czasie, to znaczy po 15 lipca do sprawy wrócimy. Jak tam Wimbledon? No cały czas jest 4-5, 30-40 dla Safarzowej, także Agnieszka walczy, a w mojej mundialowej trójce już się nie spełni, bo Polski nie ma. To niech się chociaż ta prognoza pogody na jutro spełni, bo zapowiada się interesująco. Jutro zachmurzenie umiarkowane po południu na południowym zachodzie i w Tatrach wzrastające do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu, a przy takiej temperaturze to nawet burze. A temperatura wysoka, maksymalna od 25 na Suwalszczyźnie, nawet do 30. No i w końcu zobaczymy trójkę z przodu na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Noc cudów Fiata powraca. Tylko 12 lipca wyjątkowa oferta na wszystkie modele Fiata. Najwyższe rabaty, najlepsze ceny. Już w czwartek, 12 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Sprawdź na noccudów.pl. Wlazł kotek na płotek i mruga. A ty nie trać czasu, tylko pędź do salonów Hondy. Tylko do końca lipca nowa Honda z rabatem nawet do 10 tysięcy złotych. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Spełnij swoje marzenie o nowym SUV-ie i 12 lipca przyjdź na Noc Cudów w salonach Jeepa. Tylko 12 lipca aż do północy najmocniejsza oferta na wszystkie modele Jeepa. Lepszej okazji nie będzie. Sprawdź w salonach Jeepa i na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po 17 w programie trzecim Polskiego Radia. Czas na trójkową piosenkę dnia. To Gorillaz ze wspomaganiem. George Benson pomoże zespołowi nagranie Humility. Calling the world from isolation. 'Cause right now that's the ball where we be trained. And if you're coming back to find me, you better have a good aim. Shoot it true, I need you in the picture. That's why I'm calling you. Telefon do trójki 22 i 7 trójek. A tak a propos pogody. W Rzeszowie w tej chwili przekroczyło 30 w cieniu. No to można wykorzystać pogodę i się odstresować trochę, proszę państwa. Nie ma meczu, pisze pani Ania z Gliwic. Przynajmniej zrobię dżemy na spokojnie. To a propos odstresowywania, to ja mam dla państwa pewien pomysł. A gdyby tak wybrać się na festiwal? Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. Dzisiaj mam takie trzy. Trzy podwójne karnety, każdy o wartości 380 zł. Nie ma zatem żartów. Chodzi oczywiście o karnety na OFF Festival. By otrzymać, wystarczy wysłać SMS. SMS numer to 73533. 73533. Koszt 3,69 zł. Do 18.45. Tak się umówmy, że do tego momentu czekam na państwa SMS-y i do tego momentu będziemy, w tym momencie będziemy rozstrzygać konkurs Kwadrans przed siódmą. Regulamin konkursu jest na stronie internetowej Trójki. Ale najważniejsze, by odpowiedzieć na pytanie, z jakim zagranicznym zespołem z tegorocznego line-upu mógłby wystąpić Artur Rojek jako gość na scenie festiwalu. Najbardziej barwne odpowiedzi, trzy takie, zostaną nagrodzone. Z jakim zagranicznym zespołem z tegorocznego line-upu mógłby wystąpić Artur Rojek jako gość na scenie festiwalu? SMS-y 73533, koszt 3,69 zł. Zachęcam do wysyłania SMS-ów, rozstrzygnięcie konkursu Kwadrans przed siódmą. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. Już prawie 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. No to o tym stresie odrobinę. Mało kto w Polsce, mało kto w Europie, przepraszam, stresuje się, aż się zdenerwowałem, stresuje się w pracy bardziej niż my, Polacy. Wskazują na to ostatnie analizy OECD. Według nich ponad 53% Polaków odczuwa w pracy nadmierną presję. Pod tym względem wyprzedzają nas tylko Grecy i Turcy. Jak opowiada Polak mieszkający w Polsce, mieszkający w Polsce Grek, bo o Grekach będzie, to Filos Wafidis, Grecy szczególnie zestresowani są, kiedy mieszkają w dużych miastach. A jeżeli chodzi o wyspy, to skala problemów jest już zupełnie inna. No, Grek już ma stres, przykład, no dzisiaj akurat idzie do tawerny, tak? No i nie ma 100 euro, aby pić dobre winko, które lubi, no to musi trochę mniej się płacić, to znaczy, to już jest stres. Polscy pracownicy jak najbardziej są zestresowani. Krystian Krawczyk z firmy Quality Watch. Bardziej zestresowane narody to Grecy i Turcy. Daleko nam do krajów sąsiednich, czyli Niemiec, chociażby Czech. No i już nie mówię tutaj o krajach skandynawskich, gdzie ta przepaść jest jeszcze większa. Więcej stres mają ludzie, którzy mieszkają na duże miasta. A teraz jak jesteś przykład na wyspie, czy Klawy, czy inne wyspy Grecji, nie ma taki stres. Te badania zawsze są na takie duże miasta. Czasami są takie wyspy, które jesteś tam, jesteś razem z ludźmi i myślisz, że oni nie wiedzą, że to jest stres. Siedzą na kafeniu, grają te tawle, piją te kawy, rozmawiają tematy, które, no Grecy ci tematy są najważniejsze. Polityka, sport i kobiety. Polacy są bardzo zestresowani, tak wynika z badania OECD. Tylko Grecy i Turcy są bardziej od nas zestresowani w pracy. To w takim razie takie podstawowe pytanie. Jak się odstresować? Japończycy mają taki sposób. Trener personalny Violetta Matysiak. Że tak krótko powiem, wykrzykują wszystko do toalety i spuszczają wodę i to też pozwala nam bardzo dobrze upuścić emocje. Udało mi się wyjechać, zniknąć, stracić się na rok. Pan Marcin. Ja lubiłem to, co robiłem, tylko że tak naprawdę to, co robiłem, nie lubiło mnie. Czyli jakby tworzył jakieś tam nerwy, stresy, napięcia i tak naprawdę po roku człowiek zaczyna czuć, że to nie do końca tak i nie do końca tą drogą, albo jeżeli tą drogą, to trzeba przewartościować sobie pewne rzeczy. Aby poradzić sobie samodzielnie ze stresem, trzeba być też takim uczciwym wobec siebie, czyli zrobić sobie pewien taki rachunek i powiedzieć, czy w ramach organizacji, w której pracuję, ja jako osoba podołam pewnym obowiązkom, pewnym zadaniom, a stres, który z tej pracy wynika, z tego zakresu obowiązków, będzie dla mnie do przeskoczenia. W pana opinii Polacy są bardziej zestresowani, nerwowi, gdzieś tam się spieszą, denerwują, głos podnoszą, czy Grecy? Nie, myślę Grecy, no to bez porównania. Ja czasami rozmawiałem z Polakami i oni tak cicho mówią, które ja nie słyszę. Czyli mówię, czy mogę pan trochę głośno rozmawiać? A z drugiej strony, kiedy ja rozmawiam głośno, czy jestem w biuro, czy jestem w kuchni, czy jestem gdzie indziej i mówię, po co pan krzyczy? Bo ja nie krzyczę. Ja tak rozmawiam głośno po prostu. Grek, który mówi taki po cichu, to jest podejrzany. Nie, Polacy jest spokojny naród. A o stres w pracy pytał Marcin Pośpiech. Ja państwa pytam, co państwa najbardziej stresuje. Pan Marcin ze Stargardu odpowiada klasycznie. Najbardziej to sąsiedzi i komary. Jedni i drudzy są natrętami. Odnośnie tego, co mnie bardzo u Polaków dziwi, a nawet denerwuje, jeżeli można. Obserwowałem różne narody i tam jak były takie sytuacje, że trzeba było komuś pomóc lub nie pomóc, to albo pomogli, albo nie pomogli. A niestety wśród wielu Polaków, nie u wszystkich, ale wśród wielu, jest jeszcze trzecia kategoria. Zaszkodzić swojemu. Prawie 22 minuty po 17 w studiu Ernest Zozuń. Dzień dobry. Dzień dobry. Ernest Zozuń, jego gości, będzie o sytuacji w Niemczech skomplikowanej. Skomplikowanej i właściwie takiej rozgrywającej się między polityką emigracyjną, europejską, a niemiecką. Wewnątrz niemiecką i wewnątrz euro... Skomplikowanie mówię, ale my to wszystko za chwilę Państwu wyjaśnimy. Zapraszamy do Trójki. A moim gościem jest pan Piotr Jędroszczyk z Rzeczpospolitej. Witam pana bardzo serdecznie. Dobry. Zacznijmy od tego porozumienia wewnątrz niemieckiego i właściwie wewnątrz koalicyjnego, tej ścisłej koalicji. Moja babcia to mówiła, że obiecanki to cacanki są i Merkel chyba takich obiecanek, cacanek naskładała swojemu koalicjantowi z CSU. Nie wiem, czy to należy tak na to patrzeć. Rzeczywiście to porozumienie, które tam zawarto, a dotyczy budowy jakichś centrów, prawda, tranzytowych na granicy, głównie z Austrią, w których przez 48 godzin maksimum mieliby zostać, byliby być przetrzymywani ci imigranci, którzy udają się do Niemiec, a zarejestrowani już byli w innych krajach i w ciągu tych 48 godzin miałoby się zadecydować ich los, to znaczy mieliby powrócić do tych krajów, z których przybyli, na przykład Włoch, Austrii albo Grecji. No i to rzeczywiście jest pewna obiecanka, no bo tutaj jest problem taki, że ani z Austrią, ani z Włochami, a to są te kraje, na przykład Włochy, w których z których to Włoch, ci imigranci szukają lepszego życia właśnie na północy, a zwłaszcza w Niemczech, no to nie ma żadnego porozumienia, na podstawie którego można by to było ich wysyłać. Istnieje oczywiście cały czas tak zwane rozporządzenie dublińskie w Unii Europejskiej, które taką procedurę przewiduje. To znaczy, jeżeli ktoś przyjeżdża do jakiegoś kraju, a już jest już zarejestrowanym uchodźcą, czy też stara się o status uchodźcy w jakimkolwiek innym kraju Unii, no to powinien zostać tam natychmiast odesłany. No i to nie działa. Niemcy nie chcą, przynajmniej pani Merkel, nie chce zaogniać sytuacji, nie chce w jakiś sposób zrażać partnerów europejskich, bo cały czas poszukiwanie ogólnoeuropejskiego rozwiązania tego największego problemu ostatnich lat. I w związku z tym takie działania jednostronne Niemiec spowodowałyby kontrdziałania innych krajów, na przykład Włoch, a wiemy, jaki tam jest obecnie rząd. I dlatego no, mówi się o tym, że jakoś to załatwimy. Na razie budujemy te centra, to znaczy stworzymy je w przyszłości jeszcze. No ale też na szczycie europejskim mówi się o centrach kontroli uchodźców, które miałyby być gdzieś w państwach Unii Europejskiej. I też nikt do końca nie wie, gdzie. Tak, no to jest to, co ustalono w ostatnim tygodniu. No to rzeczywiście tam jest wiele znaków zapytania, zarówno to dotyczących budowy tych platform, jak oni to nazywają, w krajach, w Afryce na przykład północnej, nie wiadomo, w jakich krajach miałoby to powstać, trzeba się z tymi krajami najpierw w jakiś sposób umówić i równocześnie budowania albo też stworzenia takich jakichś ogólnoeuropejskich centrów, w których mieliby ci ludzie być w jakiś sposób sprawdzani, utrzymywani i tak dalej. No bo problem jest następujący. Główne kraje, prawda, Hiszpania, Grecja i Włochy są nadmiernie obciążone tymi właśnie napływającymi cały czas imigrantami. Jest ich znacznie mniej niż kiedyś, ale mimo wszystko jest na przykład we Włoszech 170 tysięcy takich ludzi, z którymi nie wiadomo co zrobić. No i cały czas w tyle głowy istnieje taka idea solidarności, prawda? Że również inne kraje powinny przyjmować. Oczywiście na zasadzie dobrowolności, a nie jakiegoś rozdzielnika, który nie wypalił przed 2 lat. I w związku z tym no, jest cały czas poszukiwanie tego, a w Niemczech problem powstał na zasadzie takiej, że Bawaria jest tym miejscem, do którego trafiali najpierw ci emigranci przybywający do Niemiec, głównie z Austrii, z południa. No i Bawaria ma wybory za 4 miesiące i Bawarczycy chcieli pokazać, prawda, swoim wyborcom, bojąc się tej alternatywy dla Niemiec, czyli tej antyimigranckiej partii, że my też coś robimy, żeby tych imigrantów było mniej. I robimy tyle, że doprowadzili prawie do rozpadu koalicji rządowej. Ale udało się, jak zwykle Merkel, w jakiś sposób, no oni mówią, przesiedzieć, czyli jakoś wytrzymać ten napór... Ten okres burzy i naporu, no i doszło do tego porozumienia. Seehofer jest dzisiaj w Wiedniu. Myśli pan, że coś z Austriakami załatwi? Nie wiem, czy to się da załatwić w ciągu jednej wizyty. Sebastian Kurz ma tutaj nie tylko swoje własne określone poglądy na temat imigrantów, bo był przecież w przeszłości odpowiedzialny za te sprawy w rządzie, ale również ma przecież partnera koalicyjnego, którym jest Partia Wolnościowa, której przewodniczy teraz Strache, ale to był Hajdar w przeszłości. I w związku z tym to są ludzie, którzy nie kupią żadnego takiego jak gdyby kompromisu, który mógłby zakładać, że do Austrii jednak napłyną jacyś imigranci. Oni tego nie chcą, mówią to otwarcie. Sebastian Kurz również. I on się boi, że takie jednostronne, jak on to nazywa, rozwiązanie w postaci budowy tych centrów na granicy austriackiej doprowadzi do tego, że jednak ci imigranci będą musieli, że przybyli z Austrii, być do tej Austrii, że tak powiem, odstawieni z powrotem. I dlatego znajdą się trochę w pułapce, bo Włosi ich nie wezmą. Tak, właśnie. Więc dlatego proponuję teraz zbudowania systemu kontroli na granicy z Włochami na przykład. To jest wszystko jeszcze, że tak powiem, in the making. To się wszystko dzieje. Jeszcze nikt nie wie, jak to dokładnie będzie wyglądało. Po prostu to jest na razie jakaś taka idea polityczna, prawda? To całe porozumienie CDU i CSU polegające na tym, że odwlekamy tą ostateczną decyzję w postaci upadku rządu pani Merkel. To jeszcze o jedno spotkanie zapytam. Jutro Angela Merkel widzi się z Viktorem Orbanem. Coś ugra? No on mówi tak samo. Najprawdopodobniej tak. Ugra na tyle, że właściwie to Węgry nic nie kosztuje. Orban twierdzi, że właściwie to najpierw należałoby pozawierać to takie dwustronne porozumienia, czyli Niemcy z Włochami, Niemcy z Grecją, Niemcy tam z kimś jeszcze, a dopiero potem prosić o takie rozmowy z Budapesztem. No bo wtedy, jeżeli będzie wiadomo, że prawda, zresztą ten mur i ten płot graniczny działa skutecznie, pomiędzy na Węgry nie napływają nowi imigranci. No ale Orban to wszystko mówi po prostu, bo ma taki elektorat. On produkuje wszystkie tego rodzaju wypowiedzi na użytek wewnętrzny, mimo tego, że nie ma tego zagrożenia obecnie, ale twierdzi, że mogłoby być, że Soros chce milion imigrantów zaprosić do Europy i tam. I w związku z tym, no, Orban na razie mówi nie, ale potem powie tak, no bo to nic go nie kosztuje. Piotr Jędroszczyk, Rzeczpospolita. Polita był moim gościem. Ernest Zazuń, bardzo serdecznie dziękujemy. Kazik i kwartet Proforma już teraz, nagranie pod tytułem Most, a po drugiej stronie szyby już widzę Arkadiusz Ekiert. To znak, że za chwilę ekonomia w Trójce. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc jest noc przeraźliwa. Na Mariensztacie kurant dzwoni. Stęczniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Nie musisz wcale mnie pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta. Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę w Smarta. Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Siedemnasta 31. Ekonomia w Trójce. No i rzeczony Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że koniunktura gospodarcza w 2017 roku w Polsce była korzystna. Szef Banku Centralnego występował w debacie nad sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Przedstawiał on informacje z działalności NBP w 2017 roku. Adam Glapiński mówił posłom w Sejmie m.in. co przyczyniło się do wzrostu gospodarczego. W 2017 roku koniunktura w Polsce była korzystna. Wzrost gospodarczy przyspieszył do 4,6% z poziomu 3,0% w 2016 roku. Głównym czynnikiem wzrostu pozostał popyt konsumpcyjny, wspierany przez systematyczne zwiększanie się zatrudnienia i przyspieszenie wzrostu płac. Także wypłaty świadczeń, w tym w ramach programu Rodzina 500+, miały na to wpływ. Prezes NBP dodał, że w ubiegłym roku nastąpiło też ożywienie inwestycji. Mówił, że w 2017 roku w polskiej gospodarce nie pojawiły się sygnały narastania nierównowagi makroekonomicznej. Impas w Parlamencie Europejskim w sprawie delegowania w transporcie międzynarodowym. Deputowani nie przyjęli wspólnego stanowiska do negocjacji z krajami członkowskimi i odrzucili wcześniejsze korzystne ustalenia dla naszych przewoźników. Dla Polski to sprawa istotna, bo ma jedną z największych flot transportowych w Europie. Warszawa argumentuje, że zaostrzenie reguł spowoduje wzrost biurokratycznych wymogów i tym samym wzrost kosztów. Nasi przewoźnicy alarmowali, że to może doprowadzić do bankructwa wielu firm. O szczegółach Beata Płomecka. Brak zgody na wspólne stanowisko Parlamentu Europejskiego oznacza, że raport w tej sprawie wróci do Parlamentarnej Komisji Transportu. Dla zwolenników zaostrzenia reguł to okazja, by podjąć kolejną próbę i przeforsować swoje zapisy. Polscy europosłowie, którzy się temu sprzeciwiali, będą szukać sojuszników i poparcia dla swojego stanowiska. Początek głosowania na sesji plenarnej nie zapowiadał kłopotów. Było nawet blisko do pełnej wygranej, bo zaledwie 2 głosami została odrzucona propozycja popierana przez polskich europosłów, by transport międzynarodowy został całkowicie wyłączony z przepisów o delegowaniu pracowników. Później większość deputowanych zgodziła się na to, by po 10 dniach od przekroczenia granicy unijnego kraju kierowcy ciężarówek byli objęci tamtejszymi przepisami o delegowaniu i płacy minimalnej. To byłoby korzystniejsze rozwiązanie niż proponowane przez komisję zaledwie 3 dni. Jednak kiedy te poprawki zostały przyjęte i doszło do końcowego głosowania nad całym raportem, wtedy większość europosłów odrzuciła ustalenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Parlamencie Europejskim jest zatem na razie impas, podobnie jak wśród państw członkowskich, które też są podzielone i nie potrafią uzgodnić wspólnego stanowiska. Nie mogą się więc rozpocząć negocjacje nad ostatecznym kształtem przepisów. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3,78 zł, euro 4,38 zł, dolar 3,76 zł, a za funta brytyjskiego zapłacimy 4,97 zł. To jeszcze krótko o pogodzie. W nocy nie powinno padać, bo zachmurzenie będzie na ogół małe. Będzie też dość ciepło. Temperatura minimalna od 12 stopni na Warmii i krańcach wschodnich do 15 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wzięliśmy ręczniki? Nie, w końcu. A tę książkę, co prosiłam? Oj, też zapomniałem, no. Ale o mojej walizce pamiętałeś? Tak. Na pewno? Chyba nie. Czy ty o czymkolwiek pamiętałeś? O sprawdzianie bezpieczeństwa w Toyocie. Już za 49 zł. Pamiętał również o dezynfekcji klimatyzacji z wymianą filtra węglowego Toyoty za 179 zł. Zapraszamy. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Asus Intel Core i3, grafika GeForce, dysk SSD za 2199. Dell Intel Core i5, GeForce 4 giga, taniej o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia.

Trochę trudno to sobie wyobrazić, no ale gdyby państwo musieli powiedzieć, co mogłoby zestresować pana Adama, to co by to było? Panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, to jedno słowo z panie stresu. W ubiegłym roku najbardziej zburzył mnie fakt, jak znalazłem pod rząd 35 wórowików szlachetnych. No pięknych jak za plasu. I proszę sobie wyobrazić, że wszystkie były robaczywe. Nawet nie było co wyciąć do suszenia. No 2, 3, 5, 10, ale tyle na raz. Do dzisiejszego dnia, jak to sobie przypomnę, to mnie trochę trzęsie. Panie Adamie, proszę się tak nie denerwować. Proszę usiąść, wypić coś chłodnego i uważnie posłuchać Trójki. W programie trzecim już za chwilę Puls Trójki, Beata Michniewicz i goście już na państwa czekają. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, posłowie Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości, doktor prawa, konstytucjonalista, wykładowca akademicki. Dzień dobry. I Jacek Protasiewicz, klub PSL Unia Europejskich Demokratów, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki miał w Parlamencie Europejskim wystąpienie na temat przyszłości Unii. Ale dyskusja po tym wystąpieniu momentami gorąca dotyczyła praworządności w Polsce. Może zanim o tej dyskusji gorącej, to słów parę, jak panowie oceniają to wystąpienie, ponieważ recenzje były momentami no takie bardzo mocne i tu w kraju, i tam, chociaż nie wiem, czy one się wystąpiły do tego, czy one były związane z tym wystąpieniem, czy z tą dalszą dyskusją. Jacek Protasiewicz. Powiem tak, no pewne koncepcje na przyszłość Unii Europejskiej przedstawione przez premiera Morawieckiego oczywiście są interesujące i zawsze mogłyby wywoływać dyskusje. Ja się akurat z nimi nie zgadzam, ponieważ ja jestem zwolennikiem większej integracji. Nie powrotu do koncepcji Europy Ojczyzny, ale wręcz dalszej integracji Unii Europejskiej. Uważam, że taki jest wymóg czasu i to jest w interesie europejskich narodów, w tym również naszego polskiego. Natomiast faktem jest, że mieliśmy w praktyce dowód na to, jak zawsze tak jest, nawet w życiu, nie tylko w polityce, jak sprawy bieżące dominują nad kwestiami koncepcyjnymi. No i powiedziałbym tak, jak te skutki tej fatalnej polityki wobec wymiaru sprawiedliwości w Polsce sprawiają, że nasz głos na temat przyszłości Unii Europejskiej i w innych sprawach po prostu nie jest słuchany i nie jest słyszany. Takie są konsekwencje na tym pierwszym takim wizerunkowym poziomie. Bo właśnie można było odnieść wrażenie po tych pytaniach, które się odnosiły właśnie do spraw bieżących, że premier nie powiedział niczego właśnie takiego interesującego, takiego, o czym warto byłoby dyskutować, ale to chyba jest nieprawda. No paradoksalnie ten, który był do tej pory definiowany jako największy, powiedziałbym, przepraszam, polakożerca w cudzysłowie, czyli szef liberałów Verhofstadt, on jedyny odniósł się do... Nie jedyny, ale jeden z nielicznych. Jeden z tych głównych głosów, prawda, w imieniu poszczególnych klubów, frakcji, odniósł się do tych koncepcji, które premier przedstawił, no ale też później zszedł na bieżącą sytuację, no bo ona dominuje i będzie dominować, tak jak kwestia IPN-u, nowelizacji tego prawa o Holokauście, zdominowała relacje nie tylko polsko-izraelskie, a polsko-amerykańskie na ładnych parę miesięcy, tak i ta sprawa dominuje relacje polsko-unijne. Najdalej idącą oceną krytyczną tutaj w Polsce to była ocena chyba Nowoczesnej, chociaż właściwie posłowie w Brukseli też taki wątek prezentowali, że tam była zapowiedź polexitu. Czy gdzieś tam można było dostrzec jakieś... Trudno poważnie komentować te słowa. To nie pierwsze takie ostre, ale też słabo merytorycznie uzasadnione wypowiedzi polityków Nowoczesnej. Wystąpienie premiera było wystąpieniem konstruktywnym, europejskim. Z jednej strony powiedział o tym, czego my oczekujemy od Unii, jakie mamy nadzieje związane z Unią, ale też powiedział, co Polska może Unii dać. W tym dlatego powiedziałem, że było to wystąpienie konstruktywne. Z jednej strony dotyczyło spraw związanych z kształtem, organizacją Unii Europejskiej, ale były także wątki międzynarodowe. Mowa o silnych związkach ze Stanami Zjednoczonymi, budowaniu wspólnoty skierowanej na zapewnienie bezpieczeństwa. Był też element taki wychodzący poza sprawy, ściśle rzecz biorąc, wewnętrzne i transatlantyckie, bo też przypomniał ten projekt planu Marshalla dla Afryki, co myślę, że w kontekście tych wyzwań, przed którymi stoi Europa, jest ważnym i ciekawym projektem. Ale premier musiał się tłumaczyć z sytuacji w Polsce, z sytuacji dotyczącej sądownictwa i w dyskusji pojawiały się pytania, właściwie stwierdzenia, które jednak chyba troszeczkę nadinterpretowały to, co się w Polsce dzieje, dlatego że pojawił się taki już najbardziej chyba jaskrawy przykład. Był wątek, że został aresztowany Władysław Frasyniuk za posiadanie białej róży. Zgadzam się, że bardzo często w debatach politycznych, w różnych parlamentach, w tym i w naszym, pewne medialne fakty są wykorzystywane przez pojedynczych, powiedziałbym, parlamentarzystów, ale dla mnie istotne i to rzeczywiście, chodzi oczywiście o zarzut naruszenia cielesności policjanta, a nie na wobec Władysława Frasyniuka. Uważam, że zupełnie... No i w ogóle też, nie było aresztowania, tylko było zatrzymanie. No było zatrzymanie, tak. No ale powiedzmy, że to już są niuanse, nad którymi prawnicy mogliby toczyć długie dyskusje. Ważniejsze jest... No jak one jest... też budują obraz. Jeżeli takie rzeczy są zapamiętywane, pokazywane, to ja się zastanawiam, czy europarlamentarzyści, nie tylko w ogóle, czy politycy europejscy mają właściwy obraz tego, co się w Polsce dzieje? Mają zupełnie niewłaściwy obraz. Nie, ale tylko jest zdanie powiem, czy pani pośle. No ale trzeba mieć świadomość, że dla wielu osób, jakby źródłem informacji jest chociażby kultura obrazkowa, nie wiem, zdjęcia z tego wizyty o 6 rano i zakuwania Frasyniuka w kajdanki. No po co? Polska staje się ofiarą nierozważnych, niemądrych, a nawet powiedziałbym głupich decyzji funkcjonariuszy publicznych, bo gdyby tego to nie było o godzinie 6, gdyby to nie było zakowanie w kajdanki, gdyby to nie było emitowane następnie na antenie telewizji publicznej, to pewnie ta pani europosłanka nigdy by tego nie zobaczyła i nie wyciągnęła tak akurat, chyba. Europosłanki też mówiły o prawie do aborcji, co jak wiadomo nie jest żadną unijną dyrektywą, tylko to są kwestie regulowane przez prawo krajowe. Tak, to prawda, ale to też nie było mowy o tym, że w tej sprawie Polska nie spełnia standardów europejskich, tylko że kiedy mówił premier o Polsce jako kraju wszelkich swobód dla kobiet, to natychmiast oczywiście ta radykalna lewica, to była akurat nie przedstawicielka frakcji Zielonych, zwróciła uwagę na to, że jak nie ma prawa do aborcji, to nie ma pełnej swobody kobiet. Oni tak to pojmują. Pan poseł Wróblewski. W polityce polskiej, zagranicznej, no dzisiaj króluje przesada, jest olbrzymia ilość tych fake newsów. Myślę, że gdyby dyskusja nawet skoncentrowała się na sprawach wymiaru sprawiedliwości, byłaby merytoryczna, byłaby wymianą nie tylko poglądów, ale nawet pytań czy zarzutów i odpowiedzią, być może dawno by się skończyło, ale ponieważ ten kontekst jest taki szeroki, bo przecież nie chodzi tylko o sprawę wymiaru sprawiedliwości, ale chodzi na przykład o kwestię, przez dwa lata w tle cały czas była kwestia związana z polityką migracyjną, gdyby nie kwestie kulturowe, to być może właśnie ten spór dotyczący, czy te kwestie dotyczące zmian w wymiarze sprawiedliwości już dawno byłyby wyjaśnione. Ja bym raczej uważał, że musimy się starać urzeczawiać ten spór. Konkretne sprawy, analiza rozwiązań, pokazywanie, jakie są warunki brzegowe polskiej konstytucji, jakie są standardy europejskie. Natomiast w tej dyskusji z jednej strony brakuje tej rzeczowości, z drugiej strony jest ciągłe powoływanie się na najbardziej ogólne pojęcia. Demokracja, praworządność. No właśnie, to ja chciałabym już przejść do tego, co się dzieje w kraju wokół Sądu Najwyższego w ostatnich dniach, a nawet w ostatnich godzinach. I zacznę od pana posła Protasiewicza. Ja wiem, że pan jest teraz w studiu, a nie przez żadnym gmachem sądu. Ale no właśnie, to czego konkretnie domagają się osoby, które wychodzą przez te różne sądy w różnych miejscach w Polsce, bo to nie tylko Sąd Najwyższy. Czego konkretnego? Bo rzeczywiście są hasła demokracja, wolne sądy. Ale jakich działań? Co powinno się stać, pana zdaniem i zdaniem tych osób, z którymi pan rozmawia, żeby to się skończyło? Bardzo precyzyjnie, żeby odstąpić, i tego domaga się również Komisja Europejska, to widać było w tym wystąpieniu wiceprzewodniczącego Dąbrowskisa, Łotysz polskiego pochodzenia, stąd nazwisko oryginalne Dąbrowski, ale złotyszowane, jak się tak można powiedzieć, więc żeby odstąpić od przepisu, który został przeforsowany na wzór węgierski, obniżenia wieku emerytalnego dla sędziów z 70 do 65 lat, co skutkuje usunięciem 40% składu Sądu Najwyższego aktualnego. Ale to nie jest precyzyjna informacja. I w związku z powyższym zarówno my tu w Polsce, jak i czy to Komisja Wenecka, czyli eksperci Rady Europy, czy urzędnicy, prawnicy Komisji Europejskiej uważają za działanie, które ma prowadzić pod pozorem, powiedziałbym, takiej niewinnej regulacji, socjalnej regulacji, ma prowadzić do zdominowania najważniejszego sądu w każdym kraju, Sądu Najwyższego, przez aktualnie rządzących. Czyli chodziłoby o inicjatywę ustawodawczą i obietnicę uchwalenia tego przepisu, który by cofał tamte ustalenia dotyczące obniżenia wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów, tak? Myślę, że obietnica nie jest tu już dzisiaj wystarczająca. Można to zrobić tak jak z prawem o ustawą o IPN-ie w ciągu jednego dnia, niech będzie w ciągu jednej sesji Sejmu, odstąpienie, nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, przynajmniej w tym zakresie. Panie pośle, czy tu chodziło o to, żeby skrócić kadencję pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, czy tu w ogóle chodzi o to, żeby właśnie ten Sąd Najwyższy, nie wiem, oczyścić, czy też odświeżyć, odmłodzić, zmienić? Pewnie są różne argumenty związane ze zmianami w Sądzie Najwyższym i pierwszorzędne nie są kwestie związane ze stanem spoczynku, ale ze stworzeniem dwóch nowych izb, Izby Dyscyplinarnej i Spraw Publicznej, która ma zajmować się skargami nadzwyczajnymi. Natomiast polska konstytucja bardzo wyraźnie w artykule 180 ust. 4 pozwala ustawodawcy określać wiek, w którym sędziowie przechodzą w stan spoczynku. I w przypadku sędziów sądów powszechnych to jest 65 lat. Podobnie jak powszechny wiek emerytalny, to także jest 65 lat. W związku z tym zmiana wieku, ujednolicenie wieku w przypadku sądów, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych nie jest działaniem arbitralnym. Bardzo trudno byłoby zarzucić, że jest tutaj ustawodawca, parlament w jakiś sposób niekonsekwentny. Więc nie można stawiać warunków. No ale proszę powiedzieć, że nie było takiej intencji. Odmłodzenia, czy też oczyszczenia, czy bez żadnych prawda, przymiotników, czy słów wartościujących, zmiany. Czy we wszystkich przypadkach i wieku emerytalnego, i wieku stanu spoczynku sędziów sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Intencja jest ta sama, żeby ten okres, zasadniczy okres aktywności zawodowej kończył się w tym samym momencie. No nie ma za bardzo powodów, dlaczego w jednych wypadkach miałoby to wyglądać inaczej niż w innych. A ja wam powiem, panie pośle, dlaczego? Otóż ponieważ sędzią można zostać w bardzo młodym wieku. W sądzie powszechnym, w sądzie rejonowym, praktycznie po asesurze, czyli przed 30 można Sąd Najwyższy już, to ma być creme de la creme. Tak, a Sąd Najwyższy to już powinien być nie tylko z ogromnym doświadczeniem, powiedziałbym, dorobkiem naukowym, z ogromnym doświadczeniem akademickim, ale również z ogromną praktyką sędziowie, bo oni tam zajmują się już naprawdę tymi najtrudniejszymi zagadnieniami prawnymi, z którymi sobie nie radzą sądy niższych instancji. W związku z powyższym jest to oczywiste i wszędzie w świecie praktykowane. No, w Stanach Zjednoczonych wielu sędziów tamtejszego Sądu Najwyższego są w ogóle w granicach 80. I to jest uznawane, jeżeli ktoś jest zdrowy fizycznie i sprawny intelektualnie, to jest wartość, a nie wada. I między nami nie ma tutaj sporu, dlatego że ustawa przewiduje możliwość, aby sędziowie, którzy ukończyli 65 rok życia, złożyli oświadczenie woli o tym, że chcą dalej pozostawać na stanowisku sędziego. I tak w przypadku jak sądów powszechnych, tak samo w przypadku Sądu Najwyższego. No a co z tym zapisaniem kadencji w Konstytucji? Już mamy niewiele czasu. Chciałabym, żeby pan to wyjaśnił z pana punktu widzenia, jak to wygląda. No, kwestia kadencji zawsze jest wtórna w przypadku pierwszej prezes Sądu Najwyższego, ale innych analogicznych przypadkach zawsze jest wtórna do tego, że ktoś jest członkiem danego organu nawet czy instytucji. Nawet jeśli to jest zapisane w Konstytucji. Tak, dlatego, że istnieją pewne można powiedzieć immanentne ograniczenia w takim wypadku, bo proszę zobaczyć, że no nie można być marszałkiem Sejmu, jeśli nie jest się posłem. Jak ktoś traci mandat, przestaje być marszałkiem Sejmu. Jeśli ktoś przestaje być sędzią, nie może sprawować funkcji kierowniczych w sądzie. I nie tylko w Sądzie Najwyższym, ale w każdym. I taka reguła działa nie tylko w Polsce, ale w każdym kraju na świecie. I tylko na gdyby tym się skończyć. Prawo również nie może działać wstecz, skoro... To prawo nie działa wstecz, działa na przyszłość. Więc panowie, musimy się pożegnać. Dziękuję bardzo, Jacek Protasiewicz, Bartłomiej Wróblewski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Czy wzięliśmy ręczniki? Nie, w końcu. A tę książkę, co prosiłam? Oj, też zapomniałem, no. Ale o mojej walizce pamiętałeś? Tak. Na pewno? Chyba nie. Czy ty o czymkolwiek pamiętałeś? O sprawdzianie bezpieczeństwa w Toyocie. Teraz za 49 zł. Pamiętał również o promocyjnej wymianie oryginalnego oleju Toyoty. Szczegóły u dealerów. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do najbliższej środy, 4 lipca, żółta fasolka szparagowa ma kosztować 5,99 za kilogram, a kalafior złoty 99 za sztukę. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med.